50% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 lipca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Antoni Macierewicz może stanąć przed sądem. Prokuratura skierowała wniosek do Sejmu. Pali się supermarket w Buku koło Poznania. 100 strażaków walczy z ogniem, dym widoczny z 7 kilometrów. Wypadek autokaru z Kopenhagi do Wiednia na niemieckiej autostradzie. Wśród pasażerów Polacy. Jest wniosek do Sejmu o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Antoniego Macierewicza. Sprawa dotyczy śledztwa w związku z nieprawidłowościami w podkomisji smoleńskiej. Jeśli Sejm zaakceptuje wniosek, Macierewicz może usłyszeć zarzuty ujawnienia informacji niejawnych osobom nieuprawnionym. Dziś odbędzie się konferencja Prokuratury Krajowej w tej sprawie. Potężny pożar supermarketu w podpoznańskim Buku. Ogień gasi około 100 strażaków, dym widać z 7 kilometrów. Ogień pojawił się w okolicy instalacji fotowoltaicznej. Obsługa natychmiast zarządziła ewakuację. Nikt nie został ranny. Pożar wciąż nie jest opanowany, mówi Marcin Tecław z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Cały czas odkrywamy konstrukcję dachu, próbujemy wejść w przestrzeń warstw dachu, gdzie ten pożar tak naprawdę jest ukryty. W środku nie prowadzimy działań gaśniczych z uwagi na to, że konstrukcja dachu jest stalowa, jest zbyt duże zagrożenie dla ratowników. W ten moment działania gaśnicze z środka prowadzi robot. W związku z gęstym dymem strażacy apelują do mieszkańców o zamknięcie okien i zostanie w domach. Zamknięta jest droga wojewódzka numer 307. 23 osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko, w wypadku na niemieckiej autostradzie A19 w pobliżu Rebel w Mecklenburgii Pomorzu. Przed nim autokar jadący z Kopenhagi do Wiednia nagle zjechał z drogi i wylądował w rowie. Podróżowało nim 54 pasażerów i dwóch kierowców. Wśród podróżnych są m.in. Polacy. Ranni zostali przewiezieni do 8 okolicznych szpitali. Trwa spotkanie liderów koalicji w sprawie rekonstrukcji rządu. Przy ulicy Parkowej w Warszawie, gdzie to spotkanie się odbywa, jest Michał Fabisiak. Politycy koalicji rządowej, z którymi rozmawiałem, mówią, że na ostateczne decyzje jest jeszcze za wcześnie. Dzisiejsza rozmowa ma skoncentrować się na strukturze rządu, a nie nazwiskach. Zdaniem Ryszarda Petru z Polski 2050, liderzy muszą przede wszystkim ustalić, jakie reformy zostaną podjęte. Naprawdę, ważniejsza jest agenda niż ludzie. Jeżeli powiemy sobie, co chcemy zrealizować, to wtedy ludzie się do tego znajdą. To nie jest problem. Koalicja Obywatelska i PSL chcą, aby do rządu weszli wszyscy liderzy partii współtworzących koalicję. Zalety tego rozwiązania wylicza Mariusz Witczak z KO. Mielibyśmy większe gwarancje sprawczości, lepszego przepływu informacji i takiej współpracy na co dzień wszystkich liderów. Na dziś na to nie chcą zgodzić się jednak Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty. Jaki będzie kształt rządu, najwcześniej dowiemy się w połowie lipca, bo wtedy premier ma przedstawić pierwsze propozycje. Sprzed rządowej willi przyparkowej dla Polskiego Radia Michał Fabisiak. I zupełnie zmieniamy temat. Wieczorem nasze piłkarki rozpoczynają Mistrzostwa Europy meczem z Niemkami. My w studiu Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej Trójki. Krzysztof, dzień dobry. Powiedz, jaka jest siła naszych rywalek? Spora, mówiąc w skrócie. Niemki to aktualnie trzecia drużyna światowego rankingu. Na poprzednim Euro wywalczyły drugą lokatę. Pojawiają się właściwie zawsze na dużych imprezach, na której my, przypominam, debiutujemy i zajmujemy 27. lokatę w rankingu FIFA. Poza tym nasze przeciwniczki to od dawna światowa czołówka i w związku z tym nasza linia defensywna będzie dziś miała najpewniej dużo pracy, zwłaszcza ze znakomitą napastniczką i kapitanką Die Mannschaft Aleksandrą Popp z Wolfsburga czy świetną dryblerką, szybką, dynamiczną, skrzydłową Bayernu Monachium Klarą Bühl. Bez dwóch zdań to Niemki są zdecydowanymi faworytkami spotkania w St. Gallen zaplanowanego na godzinę 21. I będziemy o tym meczu oczywiście mówić wieczorem w serwisach Trójki. Teraz czas na klimat. Klimat. Na południu i północy kraju jakość powietrza jest dobra, w pozostałych regionach dobra. Niemal 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Wieczorem od 19 do 21 zalecane jest oszczędzanie prądu. W centrum bardzo wysokie zagrożenie pożarowe, miejscami ekstremalne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i w nocy pogodnie na Podkarpaciu, a potem nad morzem przelotne opady deszczu. Teraz w górach mogą pojawiać się burze, za to w nocy na południu mglisto. Na razie od 18 do 25 stopni, nad ranem od 8 na Mazurach i Podhalu do 12 w centrum i 14 na Wybrzeżu. Zapraszamy do reklamy. Teraz w RTV Euro AGD schrób okazję na wybrane airfryery marki Philips Ovi. Tylko do 8 lipca. Kup w ratach, a pierwszą z 10 rat zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. Na przykład airfryer Philips Ovi Smart 2.0XXL. 22 funkcje gotowania. Termometr do żywności i technologia Rapid Air za 1459 zł. W ratach niecałe 1314 zł. Regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Schab wieprzowy. Cena sprzed obniżki 24,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A duże lody Big Milk. Wszystkie rodzaje. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji. Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. PL. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 3,99 za 1 kg, a napój gazowany Coca-Cola, Fanta lub Sprite 2 litry jedynie 13,98 za dwupak, czyli 6,99 za butelkę. Netto, patent na tanie zakupy. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku wybrane produkty z rabatem minus 50%. W tym tygodniu wybrane kubki, poduszki podróżne i letnia odzież dziecięca. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Skoczysz do Carrefoura? Jasne! Mają promkę drugi 60% taniej. Wszystkie płyny do płukania tkanin marki Lenor w promocji drugi 60% taniej. Skorzystaj! Oferta ważna do 5 lipca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The Weekend Starts Here. Nasze całoroczne hasło obowiązuje szczególnie w wakacje. Rozpoczynamy zatem weekend, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko i w myśl zasady minimum słów, maksimum muzyki. Do godziny 16 zapraszam na pierwsze wakacyjne spotkanie z muzyką ciała. W tonacji trójki. Waiting like a hungry child, waiting like an angry ghost, waiting for you. Helpless in a stormy sea, drowning in a memory. We'll be right back. Z lipca 2019 roku Hot Chip z nagraniem Hungry Child pochodzącym z płyty A Bed Full of Ecstasy. Lipiec 2019 roku to zatrzymujący czas, chociażby z powodu śmierci Filipa Zdara z zespołu Cassius. Ale w tym kontekście, w kontekście Hot Chip, Zdar wykonał mastering utworów, które następnie pojawiły się na płycie A Bed Full of Ecstasy. Hi, we are Couscous and you're listening to Trojka. Pozostajemy, jak słyszycie, w przestrzeni tanecznej elektroniki. Taki zresztą jest plan w wakacje. W każdym razie czas na fantastyczny utwór z równie fantastycznej płyty zapowiadających się już tutaj w pewien sposób Islandczyków. I tak sobie myślę, że w zasadzie nie zdziwił mnie tytuł ich albumu sprzed 11 lat. A chodzi o Mexico. We are Couscous and you are listening to Trojka. Let's keep this between you and me. Obnoxiously sexual. fight with limits of concentration with my spirit distorted. Mexico i pierwszy fragment tej wspaniałej płyty, 10 w dyskografii Gus Gus, wydanej w 19 roku działalności tego kolektywu. Kiedyś w latach 90. kilkunastoosobowego składu wpisującego się w bohemę artystyczną Reykjaviku. Z roku na rok zmieniało się brzmienie kolejnych płyt. Dziś jest to oczywiście półka światowa, podobnie zresztą jak muzyka naszego polskiego duetu, bardziej znanego na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych, Karola XVII i Ambivalence. Rzeszowa i okolic, Karol Samocki i Marek Bigajski z wokalnym udziałem Jono McCleary. Fool's Gold to tytuł nagrania. W nieco innej, znacznie łagodniejszej formie można wysłuchać tej kompozycji z płyty Essay. A jeśli chodzi o rozpoznawalność, od której zacząłem czas z duetem, to może warto nadmienić, że 20 czerwca ich remix dla Muraski i Galatiego znalazł się na drugim miejscu sprzedażowej listy Beatportu. A chodzi o Close Your Eyes. Proszę zbytnio nie przywiązywać się do tego tytułu. To komunikat zwłaszcza dla tych, co prowadzą. You and I are all as much continuous with the physical universe. As a wave is continuous with the ocean. Gazing through 240,000 miles of space towards the stars and the planet from which I had come. Close your eyes and open your mind. You and po kilkunastu sekundach wiadomo, że bynajmniej nie jest to utwór do snu, a być może bardziej do transu, w który można wpaść, napędzając się wyśmienicie brzmiącym deep house'em. Zresztą to specjalność szyldu Karol XVII i Ambivalence. W tonacji trójki. Pozostajemy w światowej czołówce elektroniki, muzyki tanecznej, tym razem za sprawą Disclosure i ekstra albumu Alchemy z roku 2024. Całość rozpoczyna Looking for Love z pięknym reportażowym zabiegiem na wstępie. Looking for love, so let's be party right now. I got this hole. Looking for Love i Disclosure w trójce z bardzo dobrze przyjętego albumu Alchemy. Płyta ukazała się w 2023 roku. Sporo na niej wokoderu, więc zachęcam fanów tego brzmienia. Pozostajemy na wyspach, a to za sprawą nieco starszego nagrania, jednego z najbardziej rozpoznawalnych w dyskografii Bicep. Thank you. Piękny. Piękny w środku, czyli w istocie każdego utworu muzycznego. Chodzi o herce i właśnie to najważniejsze, środkowe pasmo. Glue i bicep w trójce, czyli muzyka otwierająca spore możliwości brzmieniowe. Zatem, kiedy słuch jest już nieco rozgrzany, proponuję Rosewood, czyli kompozycję Bonobo z najmłodszej płyty zatytułowanej Fragments. Rosewood i Bonobo z najnowszej płyty Fragments. I tu może dodam, że w kwietniu ukazała się muzyka Simona Greena pisana na potrzeby anime serialu. A na zakończenie, szanowni, dwa zmiksowane utwory, rzecz jasna utwory w wakacyjnym klimacie. Pierwsze nagranie to Kings of Tomorrow i kompozycja Fall for You z przepięknym, głębokim głosem April. Ten utwór odtwarzam z winylu, a na kompakcie album z naklejką patronacką, proszę sobie wyobrazić, radiostacji. Tak więc sprzed wielu ładnych lat. Płyta Express 2, zatem będzie to coś dla starszaków, i słynny Lazy z wokalnym udziałem Davida Byrna. Dwa utwory w minisecie. Ta formuła zresztą będzie się pojawiać w trakcie naszych wakacyjnych spotkań. A miksował mówiący te słowa Michał Margański. Do usłyszenia. I'm lazy with my girlfriend a thousand times a day. I'm lazy when I'm speaking. I'm lazy when I walk. I'm lazy when I'm dancing and I'm lazy when I talk. I open up my mouth, air comes rushing out. Nothing doing, not a never. How you like me now? Wouldn't it be mad? Wouldn't it be fine? Lazy, lucky lady, dancing, loving all the time. Autopromocja. Przy mikrofonie Dariusz Bukarski. Dawno się nie słyszeliśmy i bardzo mi Państwa brakuje. No to zapraszam. Wybrałem trochę muzyki i obiecuję, że będzie paluszki lizać. No a poza tym mam nadzieję, że porozmawiamy, jak zwykle, od serca. Linia nocna w niedzielę od 22 do północy. Oczka za Wami wypatruję. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Najmocniejsze okazje przez cały lipiec. Tysiące produktów w promocji. Na przykład telewizor TCL 85 cali, QLED 4K, Google TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 3999 zł. Taniej o 1000 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory.